نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي دویشتم پارا سورہ سبا کی آیات من لسم نانوے درس دے لقد كان لسبأ بشك اشتدد پارد سبا ولو في مسكنهم فاغزيد استوغ نددوی کی آیت یو عبرت و نشانا جنتان ذوباغن و عیمین و شمال خیط رفتا و گست رفتا الہ العالمین فرمائی من فرمائی لیو کلو خرائی من رزق ربکم در رزق در ابستا سنا واشکرو لہو او شکر ادا کید دی الله بلدتن طیبتن کلی او خار دی پاک و رب غفور او رب دی بخون کے کجر تاسو پا ایمان و توحید بانی استمرارو کیو برقرار پاتی شیب فَأَعْرَضُوا نُعِيدَ اللَّهَ ذَ تَوْحِيدْنَا وَذِيمَانُ وَشُكُرْنَا مَخَرُوا لِو او دغی قوم دنور عبادت شروع کرو فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ نُرَا لِقِلِ مِوْبَاغُوِي سَيْلَ الْعَرِمِ اَغَسَيْلَ عَبْدَ بَنْ عرم بن ثوی او نیم ثوی سیلاب دبن دیت بازی بادشاہانو دبارانی او بود پاریو بن جوړ کړو او بیا داغه نه پدی ټول خار کې نهرونو او ټول خار د باغاتو نډکو امن او امانو نو کله چې دوی د الله د توحید نه فرمانی وکا هغه بندو بو په الله را خوش کو وبدلناهم په بدل کې مور کړو دوی ته به جنته هم په زید باغونو دوی جنته نه نور دو باغونا او دې ته درټنی او د توبېخ د وجن جنته نوې دا څنګه باغونه او زوات ای او کولن خمدن خاوندانو د میو ترخو خمت هر اغونه توي چېږي کې ازغم وي او غي کې ترخواله وي او اکثر مفسرین د خمت معنا پس سره کړي شجره العراق اې د کیکرونه چې دا غي میوه بد مزه او ترخوي امام ابو عبیده چې د لغات و امام دی دی وی خمت هر غونه توایی چی اغا از غو و لموی یو تروم وی و اصل غزم ورکنه و دوی تم د غزونو د دی بوټي ورکنه و وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ أَوْ سُلْغٌ تِشَيْدَ أَغَجَارُ لُغُنَا وَرَ سِدْر يَوْ غَطَ اُنَوِي دَاغِ لَرْگِمْ فَيْدَ نَاكْوِي سُورِ مُوِي او دَاغِ مِوَمْ خَوَگَوِي يَوْ پَبَازِ عَلَاكُو كِي وَڑِ وَڑِ جَاڑِوِي عام لکه د بیره پشان می ونی سی خو غتر شوی خلق پکې ګړې سړی ادا سی وړي وړي وې د انسان د نسبی قد برابر وشه من سدرن او سلغن ته شهو د اغه جاړو قلیل ګنا الاغ باغات ختم کله او داغي پزیبانی دا ازغو والا او بدمزی بوٹی ورکل ذالک جزیناهم دام سزا ورکڑی ودویت بما کفرو پس ابب داغی چی کفر کڑیو دام بیاونا وحل نجازی الا الکفور او مونگ سزا نورکو داسی مگر غٹنا شکرتا وجعلنا بینهم گرزولیو مونگ پمند دویکی و بین القرى اللتی او پمند کلو حاغکی بارکنا فیها چی مونگ خیر او برکت اچول دی پاغی کی قرآن ظاهرتن کلی خکارا و جعلنا بینهم و بین القرآن لتی او گرزولی و منگ پمند دوی کی او پمند خارونو حاغ کی بارکنا فیها چی منگ پک خیر و برکات چولے چی اغا ده شام ده اردن و فلسطین ده برکت و علالا کنا مونگ پک خیر و برکت چول و قرآن ظاهرتن کلی خکارا ده قرآن ظاهرتن مراد امام قطادوی پی وس کنیو جوخ جوخ کلیو ازاہیرو چیو نبوت نبل بخکاری دو یا زواہرتن پا مانا دا معروفتن امرازی کلی معلومو او سرگندو یو بل سر پیوسو نو چیو کلی نبوت بل بخکاری دو نو دا ڈاکی او دا غلا پا کس خطرم نواب وقدرنا فيها السير پانداز کړو مون پاغي کې مزل وقدرنا فيها السير او انداز کړو مون پاغي کې منزل بس یو کلی نه چې بوته نو بل کله به مخامخ شو هغه ته ور رسیدي امون ورته ویلو سیرو زیرا زی فیها پد کلو کې لیالی د شپو و ایام نو دورزو امنین فامن امان تاس امن امان او تلورات للبا سیرا خطر اغلا او ڈاک نوا یو پل د امن نعمتو بل پل د باغاتو نعمتو فقالو ندی ویلیو ای بلسان الحال یا پلسان القال دای په جب ویلو یاد دوی حال نه دا خبر را پورته کیدا ربنا ای زمون غربا باعد بین اسفارنا لریواله پیدا کی پمند سفر نظمون کی وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ظُلْمَ كَرُوا فَخُذُوا زَانُونَ فَجَعَلْنَاهُمْ حَادِثًا دګر زوري ميديا غي واقعات نن تشي کی صحیح بياني وَمَزَّقْنَاهُمْ تَار پثار مکل غي كُلَّ مُمَزَّقٍ فَكَامِلْ تَار پثار کې دوسرا زکا غد او بو بن پی اللہ را خوشکو سوکی او پلو تختی دل سول بل پلا در پا در کل ان فی ذالک بیشک پدی کی لآیات خامخا نشانات او دلائلی لکل صبار شکور د پاره د هر یو ډیر صبر ناک شکر گزار ندی الله تس نسکل سوک یو زه تلاړل سوک بل زه تلاړل او د دوی اغه جمعیت او یو زه وال الله ختم کو سوک لاړل مدینه تا سوک غسان ته شام تلاړل سوک عمان تلاړل او ټول تسنشل نګور امن د الله یو نعمت ده د رزق فراخ نعمت ده کله سوک نا شکریو کی د الله د وحدانیت نه مخړی نو الله دا سه عذابون را لېږي ولقد صدق عليهم ابلیس او بشک رشتیا مند د پدوی ابلیس ونه خیال او گمان دا فتبعوه ندیدا غپس روان شیو الا فریقا من المؤمنین مگر یو ډلد مؤمنانو نا من المؤمنین کې علما کرام او دو قولون ذکر کړی یا خو من د تبعیز د پاره ده نو اراده د باز مؤمنانو دا زکه باز د ابلیس تابعداری کوي فی بعض المعاصی په باز گناهونو کې اباز وی چې من د تبعیز نه ده من د پاره د بیان نه ټول مؤمنان کاملان ته مراد دی نو دایور پسیشوی الا فریقا من المؤمنین مگر یو ډل د مؤمنانو نا وما کان له علیهم او نو د شیطان لرب دوی من سلطان سزور او غلبا الا لنعلم مگر دې د پاره شکار او سرغن کو مونگا من یؤمن بالاخره چې څوک د ایمان ساتي په آخرت ممن د هغه چانه هو منها فی شک چې هغه د دې آخرت راتلو نه په شک کې دی وربک او ربستا علی کل شیء حفیظ په هر یو شی حفاظت کوونکی دی دارست یو جامع آیاتی مبارک ده او زمون مشایخ رحمه الله بفرمایل وی هاغا آیات را واړوي چې د کافر مشرک د پاره سلور واړ لارې بند کړي ګور دی آیات او ورپسې آیات کې سلور واړ لارې مشرک ته بند نکړي زګا څوک چې چا سره مدد کوي نو یا مالک وي نو الله او مشرکان او ستا سودا خدایان مالکان ندي یا مدد د دیو جن کوي چې هغه مالک ني خو شریک وي وای دی شریک ندي درې ما وجداوي چې نه مالک دې نه شریک دې خود مالک سره مدد کړي نو استاسو خدایانو کې سو کم نشته چې الله سره مدد کړي سلورم وجداوي نه مالک دې نه شریک دې نه مالک سره مدد کړي او شفاعت او شبد چلی مدلته وي استاسو مشرکانو د خدایانو شفاعتم سکار نه کوي نو په کومه وجه ته وې چې دا حاجت روا ده دا مشکل کشا او معبود او مددگار ده قل ادعوا الذين فرمایا رب لي مشرکانو هغه کسان زعمتم من دون الله جتا سو په خیال او ګمان کړه ما سوا د الله نا لا یملکون مالکان ندی غوی مثقال ذره په مقدار د ذری بر فی السماوات پاسمانونو کې ولا فی الارض او نفز مکه کې اے ذره بر مالکان ندی دا الله په خدای توب کې ذره بر دای مالکان ندی وما له فيهما من شرك او نشته دې الله لا نشته دې وما لهم فيهما من شرك نشته دې دوی د پاره په دې اسمانو نظم کو کې من شرك صبرها او سي صد الله سرا اے دا اللہ سر صبر خیسم نشتا دا اللہ سر پدی کسی صدار او برخ دار امن دی دو خبری نفی کی اے اول وی دی پاس مانو نوز مکو کی پا مقدار د زری برم مالکان دی زربرم دای مالکان ندی او د اسمانو نظم کی دیو جن ذکر کل چې د مشرکانو باز خدایان دای د اسمانو نو جوړ کړیو لکه ملائکه او استوری نور اوس وګمای اباز د زم کی نو نګور برانه او کتنه ټول ملکیت د هغه نه نفی کو وما لهم اے ومال آلہتہم نشتہ دے دوی دے معبودانو دا پارفی ہما پدی اسمانو نوز مکو کی من شرکن سیسا او برخا نخوی سشے پیدا کڑے ندس شی مالکان دینی ستصرف و اختیار شتا وما لہو او نشتہ دے اللہ عز و جل را منهم د دید دی خدایانو معبودانو نا بن زهیر سوکم دادی دری خبری نفی کی آیات کی وی مالکان ندی شریکان ندی دا اللہ سر ایسا مدد او نصرت ندکڑے ورپسی فرمائی ولا تنفع الشفاعت عندهو فائدہ نور کئی شفاعت ددی اللہ سرا الا لمن اذن له مگر داغ چا د پارچ اللہ و اجازت ورتو کی اللہ و اجازت فرمائی اے شفیع تا شفاعت کون کی تا یا چالچ شفاعت کی دیشی الا لمن اذن له مگر دا حق چا دا پار چی اللہ بورت اجازتو کی حتی تردی دا فزیان قلوبهم چی بیر تا بکڑیشی یرا دا زلون دا دوینا قالو ماذا قال ربکم وائی دویز دا سبارک افرمائل ستاسو رب قالو الحقا نوائی دوی حق خبرا دا حتی دا فزیا دی کی الہ العالمین دا مشرکانو دا معبودانو یو حال ذکر کئی کاغ نیکان دی او کدی دا گٹو انو نجوڑ کنی تردیف اذا فزعا چی عرب لرکریشی عن قلوبهم ددوی دزلوننا اے اللہ با انبیاء و ملائکو تد شفاعت اجازتو کی او دی بپن بنتہا یرکی دا اللہ نا لکه سور انبیاء کی تیر شو من خشیته مشفقون اغید الله د یری نه یریدن کی دا الله د یری نه یریدن کی او یو حدیث کی راغلی کله ش الہ العالمین صحیح حدیث دی د ترمذی شریف ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمائے چې نبی صلی الله علیه و الی وسلم فرمایلی اذا قد الله فی السماء امرا کله چې فی سلو کې الله په اسمان کې دیو کار نو ملائک وزری راو کته کی د وجد عاجزین قول فی سلید الله تا ادا وزر داس شور وی کانها سلسله تنلا صفوان تب وېګنی او زنجیر چا کانی ثرا وا چولو اډیر په هبت شي چې الله صفه سلکای تر دې چې د دې ملائکو د زړونو نه یا رب یرت شي نو دا ملائک یو بل توي ماذا قال ربکم ستاسو رب دسوکم کو قال الحق نو دی خبر ور کئی د حق خبری سچ اللہ ویلی وی نپک زیادت وی نپک نقصان وی امام ترمذی وی حدیث حسن صحیح دغور د الله د حکم سره ملائک په يرشي تر دې چې الله جبريل عليه السلام ته دې خبره معلومات ورکي او بیا نور ملائک ته ورکي دویته سو وای چې ملائک زموږ شفاعت کوي اي خود الله نه دمر يريږي حتا اذا فزع تردی چی بیر تکڑی شیرا عن قلوبهم دزنو ددی ملائکنا قالو وائدوی ماذا قال ربکم سو فرمائل ستاسو رب قالو الحق نوائدوی حق خبرا دا قالو الحق معنا اخبرو بما قالا من غیر زیادت ولا نقصان امام ابن کثیر وی خبر ور کئی پاغ چی اللہ ویلی بغیر د زیادت و نقصان وهو العلی الكبیر او دا اللہ اچد دے اولوی دے قلو فرمائے من یرزقکم سوک دے چی رزق در کئی تاسو تا اے مشرکانو من السماوات والارض من اسمان نو دزمکنا سچ دبل بندگی کې او دبل عبادت کې نو تاسو له اسمان او زمکه رزق څوک درکای رضا مشرکان بد شرمندګی د وجنه چپشي قل الله فرمایش الله الله باران وری الله زرغنی کای رزق د الله خوري او بندگی د غیر کې و انا او بشک مونگا او اياكم يا تاسو لعلى هدن خامخ پلار سميو او في ضلال مبين يا په گمراهي خکار کې داوی علا وجه الانصاف فی الحجه خبر را لکه یو کس چالوی احدنا کاذب وهو یعلم انه صادق وان صاحبه کاذب لکه یو تن بلتوی یره یو پا منک دروغ جن نه اده خپو ایگی چی ده رشتینی ده او دا کس دروغ جن نه دا آیات مانا وا ما نحنو و انتم علا امر واحد منگو تاسو پا یو کار نیو بل علا امرین متضاد دینی بلکی پا یو دو کارونو چیا متضاد دی یو د فریقینو نا پا هدایت دی او بل گمراه دی و غطا سویئی اغا تاسو یې کافر مشرکان او اصل کې آیات معنا مدا سو و ان علی هدن و ایاکم لفی ضلال مبین خدا په یو عجیب انداز سره خبرو کا قل فرمای لا تسالونا تاسو نو مشرکان تپوسو نکړی شي عما اجرمنا اغا چه منکم جرمو نکڑی ولا تسألو ولا نسألو عما تعملون اے مشرکانو دا مومنانو دی کارونو تا جرمو نوی او زمونگنا تا پوس بو نشید آغا چه تاسو کم عمل کوئی لکم دینکم ولی دین معنی وا ندا آیات یو قسم متارکت دے دی سر یو قسم بائی کاٹ دے قلو فرمائے اجمع بیننا جمعال براولی پمن زمون کے رب زمون گا پرزد قیامت ثم یفتح بیننا بالحق ابی آبا فی سلو کی پمن زمون کے پا حق سرا وهو الفتاح العليم او دغ الله في سلك انكه او په هنه قل فرمایا حبيب اروني الذين اخيماتها كسان الحقتم به شركا چې په وسکړي دي تاسو د الله سره صداران تاسو الله سره شریک جوړ کړی کلا دا سندا بل هو الله العزیز الحکیم بلکې دا الله غالب دی خاوند حکمتونو دی وما ارسلناک او نذر علی گلم تعال رحبیبا الا کافتا للناس دا کافتا یا اسم فاعل او تا پدی کی د مبالغی د پاره دا او دا حال دې د مفعول د ارسلنا کنا او دا للناس دی پوری متعلق دې نګور دا یا د سیمانا شوا ما ارسلنا کا الا کافن ومانع للناس عن الكفر والمعاصي نذر علی گله مونتال را الا کافتن مگر منکه انکه خلق لرا د کفر او د گناهونو نا ټول خلق ته د کفر او د گناهونو نا منکه کافل للناس اے مانع للناس عن الكفر والمعاصي یادی دے کدا کافتن مصدر دے لکا کاذبتن او عاقبتن او عافیتن مصادر رازی دا بیا حال دا غارسلنا کا کد کاف دا مفعول ندے نیا خو پخپل مصدریت بان باقی دے بغیر د تقدیر د سشینا یا پتاویل د اسم فاعل د دا مصدر یا په تقدیر د مضاف نه وګره معنا بدای شی و مار سناک الا ذاک فتن اذا کف و منع للناس من الكفر نذر علی گله مونثال رمگر خاوند من کولو طول خلق لرد کفر او شرک نا زمخشری وی چې دا اسم فاعل له کفنا او صفت دے دیو مصدر محذوفا او کافتن کی تا د تانیث دا نو تقدیر د کلام دا سی شو وما ارسلناک الا رسالتا کافتا عامتا محیطا للناس نذر علی گله مون تعالی مگر پر رسالت عام سرتو لو خلق تا بشیر و نذیر زیر ور کون کی او ير ور کون کی ولکن اکثر الناس لیکن ډیر د خلقنا لا يعلمون پوهی گنا ويقولون وایدا کافر متا هذا الوعد کله وایدا وعده د قیامت دراتلو د عذاب دراتلو ان کنتم صادقین کای تاسو رشتینی اتاسو ای قیامت برازی ندا بکلوی قلو فرمائی لکم میعاد یوم تاسو دا پاروا دد یوی ورزیدا دا میعاد دیده کی مصدری میمی دی میعاد یوم ای وعد یوم تاسو دا پاروا دد یوی ورزیدا لا تستأخرون عنه ساعتا رستو بنشی تاسو داغین یولغن تساعت بلا تستقدمون او نڑوان دکی دیشئی وقال الذین کفرو وائی حق کسان چی کافرنی لن نؤمن بهذا القرآن وی هرگز منگ ایمان نساتو پدی قرآن ولا بالذی او نپاغ کتابنو بین یدیهی چې دې قران مخ کې کوم آسماني کتابونه مونږ وای د سره یو کتابم نمنو ولو ترا کو ګورته مخاطبه اذ الظالمون کله چې دا ظالمان موقوفون عند ربهم ودرول شوي وای د خپل رب روان دي يرجع بعضهم الى بعض واپس کئی ببازی ددوی بازی تا القول بینا یقول اللذین ابوائی حق کسان استدعفو چی کمزوری گنلی شویو للذین استکبرو حق کسانو تچیزانو نلوی گنلیو دا کشران غلط بغلط و مشرانو تووی لولا انتم لکنا مؤمنین کچر نو ایتاسو نخام خاوب مغد مؤمناننا قال الذين استكبروا وبوي هغه کسان چې غیلوی کړیوا للذین استضعفوا هغه کسان ته چې کمزوری ګړل شيو دا غلط مشران به غلط کشران ته وای نحن سوددناکم آیا مونگا بنکڑی وی تاسو عن الہدا ده ہدایتنا بعد اذ جاکم پس دین چی دا ہدایت تاسو تراغلیو بل کنتم مجرمین بلکی وی تاسو پخفل مجرمان مونخون وی بنکڑی وقال الذين استضعفوا ويا كسان چ کمزوري غنلي شيو للذين استكبروا هاغه کسان ته چي تکبر لوي کړيوا او زانو نه لوي کړليو دا غلط کشران به غلط او مشران ته وي بل مكر الليل والنهار اي سودونا مكركم بالليل والنهار بلکې بن کړیو مونگا ستاسو مکر د شپې او د ورځې شپه او ورځ به مونږ منی کونو اغلت دعوت به مرا کونو اذ تأمروننا کل چې به حکم کولو تاسو مونږ ته غلط مشرانو ان نکفر بالله دا چې انکار وکړو د الله د وحدانیت نا ونجعل له اندادا او مکرر کو دی الله سره ای صداران او شریکان واسر الندامتا پټ بکی دایخ پیمانتیا دا غلط مشران او کشران لما راوا العذاب کلچ بو ګوري عذاب وجعلنا الاغلال او بغرزو مونږ زنجیرنا او توقنا فی اعناق الذین کفروا پسټونو د هغه کسانو کې چې کافر دي هل یجزونا دیت سزا نشی ورکې دے الا ما کانوا یعملون مگر هغه چې ودی عمل کونکي وما ارسلنا فی قرية النورا لیگل منپیس یو خار کی من نذیر اسیو یرور کونکے الا قال مترفوها مگر ویلیو مشرانو ددیکنی چیاغ پا شر او شرک او کفر کے مشرانو او دمال دولت پا مستیو نشکیو انا بما ارسلتم بیشک مونگ دا حاغا نچی تاثر آلی گلی شوی ای پاغی ایکم توحید دے دا اللہ وحدانیت دے کافرون انکار کون کیو وقالو ویلو دے مترفینو چی دا مال دولتو دا کفر و شرک پا نشکیو نحنو اکثر اموالا و اولادا مونگ دیریو پمالونو او اولاد کې اے زمون مالونه ډېر دي او دوی زمون اولاد ډېر دي و ما نحنو بمعذبين نيو مونږه عذاب را کړی شي مونږ ته عذاب نشي را کې دي اے دوی زمون مال ډېر دي او زمون اولاد ډېر دي دی کفار د آیات یو معنا دا دی کفار مالدارو ویلو مونږ غره کړی شو یو پتا سو په مالونو په اولاد نو کرب زمونږ ناراضی نه وي از مونږ د دین خوخ نه وي کافر د خپل بی دینیا دولا نو مونږ له ودا دور نعمتونه د مال او اولاد لرا کول یو د آیات مبارک دا مقصد ویلیو دوی مونگا ڈیریو مالونو اولاد کی ندا دمرا ڈیر مالو اولادی چی راکڑے داد دی خبری دلیل لے چی دا مونگ سکو نپدی اللہ رازی دے وما نحنو بمعذبین نویو چی مونگ تبا عذاب را کریشی مونگ سر دمرا احسانات کری نمونگ تا عذاب نراکی قلو فرمایا ان ربی بیشک رب زمایا بسطر رزقا فراخک ورزق لمن یشاو چالچ مغاڑی ویقدرو او تنگوی چی شاتو غاڑی د رزق ډیرواله د انسان د صدق او د الله سره د قرب نخ نه لا وګوره رزق په دنیا کې د چا ډیر ده دا دلیل نه دی چې با خیرت کې په سعادت کې وي رتا سو ګمان مکوي چې دا اولاد او مال وګنې تاسو له سبا څخه فائدہ درکې ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډیر د خلکو نه پوهیږي نا وما اموالکم ندی مالون استاسو ولا اولادکم نا اولاد استاسو بِالَّتِي پَهَغَ تَرِكَا تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَا شرانیز دی با کتاسو زمون سر زلفا پرانیز دی کولو سرام ستاسو مال و اولاد دا سنده چه دا بگنی زمون سر دا قرب و دنیز دیکت ذریع جوڑشی زکتا سو کافر یئی الا من آمن و عمل صالحاً مگر آغا سوک چیمان روڑے او عمل کڑے دنیک فولائی کنو دغ خلق لهم دید پارا جزاء الدعفی دید پارا بدل دا دگنا بما عملو داغ وجن چدی کم عملو نکنی وهم فی الغرفات آمنون ادای بپوچتو چتو بنگلو او منازلو د جنتونو کې پامنو امانوي. د آیات یو معنا دا وا سید ابن جبیر رحم الله وای مگر هغه څوک چې ایمان راړو او نیک عمل وکړو نو د صد د مال او اولاد چې دنیا کې د دا zarar نو ور کوي. ذکر د مؤمن مالم د الله د دین د خدمت د پاروي اولادم د الله د دین د خدمت د پاروي. ذکر نیک مال حلال مال او نیکان بچی دی او نیک سړی د پارا ډیر بهتر دی. ذکر د نیکانو مال دا په دین لګي او دا غي اولادم د دین په خدمت کې استعمالي. او دې کې لفظ ضعف راغله نو علما لیکلي الضعف او الزياده دا زیادت ثوي ضعف په کسری د زوات سره مثل توي او په کلام د عربو کې ضعف المثل الى ما زاد مثل توي هغه چې څومره زیات شي. دا ضعف مقصور په مثلینو نه دی ګنه دوګنواله بلکې جایز دی په کلام د عربو کې وی هاذا ضعفه دا داغه دوګن دی او دا دا غی دری دگنا دے زکا دعف پاسل کی زیادت غیر محصور دے. نو دیدے کی آیات کی مثل یا مثلے ندی ارادکنی بلکی دیدے کی دا دعفنا ادعاف دیر دگنا والی مراد دی. فولائی کا دغ خلق لهم دوی د پار جزاء او دوی بدل دا زیاتا او د زیاتوالی اړو پتن لګي بما عملو دا وجن چې دای کوم ملونه کړي وهم فل غرفات امنون دای په پوچتو چتو منازلو د جنتونو کې د هر قسم پریشانو او تکالیف او نه په امن وي. والذین هاکسان یسون فی آیاتنا چی کوشش کئی پایاتنو زمون کی رد کئی عیب پک لگئی معاجزین ای پخپل گمان کی دئی اللہ او انبیاء آجز کئی اولائک دغ خلق فی العذاب محضرون پا عذاب کی برا حاضر کریشی. قلو فرمائے ان ربی بیشک رب زما یبسط الرزقا فراخ کوی رزق لمن یشاء چارچو غاڑی من عبادی دخبلو بندگانونا ویقدر له او تنگوی دیل چاد پارے چو غاڑی وما انفقتم من شئن آغا چولا گوی تاسو د سشینا د الله په دین د الله لارکی فهو یخلفوه نو دا الله دا غی بدلی بدر کئی پر دی آیات کی وعده دا چه چا په دین مالو لگولو نو الله د بدلی ورکولو وعده فرمایلی دا لکه صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی ابو هريره رضی الله عنه فرمای او دا الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمای نشته یواز چې بندگان پکې سبا کوي الا وملکان ينزلانی مگر دو ملائک را کوشي زم کتا یو ملک وای اللهم اعطی منفقا خلفا یا الله چې ستا په دین مال لګئی مساجدو مدارسو کندو یتیمانانو غریبانانو باندې نو دل بدلی ورکی دنیا آخرت کې ابل ملک وی او اعطی ممسکن تلفن الله مال ور سره ډېر دی خو په دین نه لګئی دا ول تباہ او برباد کی دا ورته تباہ او برباد کی نذیده کی الہ العالمین وعدو کا وعدو کا چې دا مال سوګ د الله په دین لګئی نو الہ العالمین بدت بدلی ور کوي وهو خير الرازقين او ذا الله غره دي رزق ورسون کو نا نور خلقم تقسیمول کای کم رزق سی الله ور کړه وهو خير الرازقين معنا وا الموصلين للرزق والموهوبين له دغه الله غره د رزق ورسون کو نا ځکه بل چاته رازق نه وای غیر ته رازق نشي ویلې د الله غره د ورسون کو د رزق نا ويوم يحشرهم فكمرش راجم بکری جميعا طول ثم يقول للملائكه بيابو فرمای ملائکو تا احا اولای آیا دادی اغ خلقیاکم کانو یعبدون چه تاسو تباغی عبادت و بندگی کولا کم مشرکانو چه دما ملائکو عبادت کولو ای بورت یادی قالو نوائی بملائک سبحانکا پاکی دا تالر اللہ انت ولینا من دونهم تو دوست زمونگے مددگار زمونگے علاوت دوینا بلکانو یعبدون الجننا دیدے کی جن پا مانا دا شیاطینو دے بلکی دے مشرکانو عبادت بکولو دا شیطانانو آغا شیطانان بد بوتانو کی ورننو وطل ادائی چی بے عبادت کولو ندائی سر خبر بے کولی اکل شیاطینو بورت شکل جوڑولو دی بوی چی داگن ملائک دی او حقیقت کی اغا شیاطینو بلکانو یعبدون الجننا بلکیو دی چی عبادت او بندگی گولد شیطانانو اکثرهم بهم مؤمنون دیرد دوینا پدی شیاطینو یقین او ایمان ساتن کیو فَلْيَوْمَ نَنْرَزْ لَا يَمْلِكُ بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ مالکان بنشی باز استاسو دا پارا دا باد نفع ولا درن ند فیدی رسولو ند زرر دا فکولو ونقولو للذین ظلمو ابو آیو آغا کسانو تج ظالمان دی ذوقو عذاب النار اللتی اسک یعذاب دور آغا کنتم بها تکذبون چی وی تاسو چی دیتا د دروغ نسبت بمکونو وی ذاتو تلالیهم کل چولس تیشی پدی مشرکانو آیاتونا بیناتن آیاتونا زمونگ اخکار اخکار واضح واضح قالو نو دا کافر وای ما هاذا ندی دا نبی کریم علیہ السلام اللہ رجل مگر یو سڑے دے یرید ارادہ لری این صدکم دا چبن کی تاسو عما کان یعبد آباؤکم دا حغ سن چی عبادت و بندگی ورد کئیستا صدا مشران وقالو وای دا کافر ما هاذا ندی دا قرآن الا افکم مفترن مگر دروغ دی مفترن او د ځان نه جوړ کړی شوی دی الا اف کن مگر دروغ دی مفترن د ځان نه جوړ کړی شوی دی وقال الذين كفروا واي هغه کسان چې کافر دي للحق حق تا هغه حق پیغمبر تا او هغه حق کتاب تا لما جاءهم کله چې ورته راغله دي ان هذا وين ددا الا سحر مبين مگر جادو د ښکارا وما اتيناهم من كتب ندي ور کړي مونږ دوی ته د کتابونو ندي مشرکان او تای درسونه چې دای غنی غللی اپاغي کی چرته د خپل شرک د صحت دلیل پیدا کو ما خدای ته س کتابونم ندی ورکنی ید رسونه چې د غی دی اغللی او دای چرته د خپل شرک د صحت دلیل پکیو مندو و ما رسلنا الیهم او نذر علی گله مون دوی تا قبل کتا نمخ کی حبیبا من نذیر سو کی ار ورکون کې چې غنی غی دی شرک سره بلل وکذب الذين عود دروغ نسبت کړو هغه کسانو من قبلهم چې دین مخ کیو وما بلغوا معشار ما اتيناهم ندی رسیدری دوی لسم برخه د هغه ته چې مونږ غیته ورکړو د عمرونه دومره وګدو او دای بدنونو کې دومره قوت او دای مالونه دومره ډیرو چې دا موجوده دا غي د عمر دا غي د قوت او د مال لسم برخه تم ندی رسیدنی معشار او عشر برابر ده لسمت مراد دا بعضی اهل علم دا موي چې معشار عشر العشر ته وای نو عشر العشر سلم برخه تا وای عشر العشر اباد وی عشر العشیر نظر می سی تا وای اے دا مبالغه د په تقلیل کې وای دای ندی رسید لري لسم برخه د هاغه تا چې مونږ ور کړیو غیتا ایتا مال دمر ډیرو قوت دمر ډیرو مرونه دمر ډیرو فکذبوا رسلی نید دروغ نسبت کړو زما پیغمبرانو ته فکیف کان نکیر نصرنګ یو عذاب زما قلو فرمایا حبیبا انما اعزکم بواحدتن زنسیت در کم تاسو تا بواحدتن پیوی خبر سرا ان تقومو دا چودری گئی تاسو للہ اللہ تا اید اللہ دیریو دا اللہ درزاد پارو دری گئی مسنا دو دو وفرادا و یو یو ثم تتفکرو بیا سوچو کئی ما بسواحبکم من جننا نشت ده پسواحب او مرگریست آسو سلی ونتوب ازما حبیب دیمان سلی ونتوب نشتا ان هو الا نذیر لکم اے تراشا بچه مخی تراشا اتالا شعر بولی سیم ناس تراشا تراشا قرآن شدید دیم راوان ورا چیسی ناس تیغو گورا والا کنن راشا دل تراشا ای داده دیمی در کتر لیکل درزی پین والا ور کاله کې غور سره نه ښه وګور ورګه او خپل غوګوري کړه نو خیر نشته او که ته په چې نه غلې جلالت سناستي یو خپل قران لا ګوره ها دا ول او د مدرسې کې قران دې خپل لې د مدرسې کې ولي کله کې د جمعات په قران کې زوب لیکل کای ردې په دې لیکلو ګناګاری خپل قران شریف کې ولي کله کې پر دې قران کې د مدرسې قران بعضي د مدرسې قران د جمعات راوالي لیکل پکې کای اکل په پردو دیوالونو مخلق لی وای دی کی بعضي طالب نه خلق سیاسي جوړ کی ویشاو په دیوال لیکل کاوه ته په پردې دیوال به اجازه ته لیکل کې تعالی په تشته دا جهیز دی هیڅ کوم په خپل دیوال په لیکلو خوشحالي کی نه تدبل په ملکیت کې بغیر دا غد اجازت داغه نه تصرف کې ان هو ند داد الله پیغمبر الا نذير لكم مگر ير در كون کې د تاسو تبه نه د عذاب شديد مخ کې د عذاب سخنا قل فرمای ما سالتكم من اجر اغه غخت می تاسو نساجر او مزدوري اته د تاوان د وجه نه دي دین او قران ته کافر نزدیکی غنا فهو لكم نو اغستاسو شو ان اجر الا علی الله ند مزدوري زما مگر په الله دا وهو علی کل شیء شهید او د الله په هر یو شی گوا ده قلو فرمائے ان ربی بیشک رب زما یقذف بالحق ذی یقذف بالحق یعذاما ناوا رالیگی حق رانازلوی حق یا یقذف الباطل بالحق رب زما اولی باطل پا حق سرا علام الغیوب پوها د پتمام پټو قل فرمای جاء الحق حق را غل دے حق سے دے قران توحید و اسلام او فرمای حبیبا جاء الحق حق را غل دے وما يبدئ الباطل وما يعيد او ابتدا کې باطل نشي سرګندې دي او نو دوباره اي اعاده او ابدا د صفات او د حيننا نو نشواله د دې عبارت د هلاک نه ابتدا نشي کوله باطل او نو اعاده کوله شي ذکا هغه ختم شوه ردايات معنا او ما يبدل باطل او ما يعيد ما ناوا جاء الحق وزهق الباطل يوم انا د ايات مبارکه داوا ابا دي وي داما استفهاميه دا وما يبدل باطل وما يعيد کي اراغ حق فأي شيء بقي للباطل حتى يعيده ويبدئه وفرمایا راغله ده حق نو کم شی باقی پاتې شوه ده باطل ده پارا چې ده به اعاده او ابتداء کی فلم يبق منه شيء ردايات تا سمانا فهل ترى لهم من باقيا یعنی لا ترى ابا دی وی دی دی کی د باطل مراد شیطان دی او د مشرکان او معبودان دی اغین ابتداء د پیدائش دی او شکول شی و ما یعید او نی دوباره پیدا کول شی قل فرمای ان دللت کچری زبیلاره فَإِنَّمَا أَدُلُّ عَلَى نَفْسِي نُبِشَكَ دَا بِلَارِ كِي دِلْ زَمَا دَدِي سَزَا بَمَزَمَا پَنَفْسُوِي وَإِنِ اِحْتَدَيْتُ اَوْ كَزَ پَهِدَایَتِمْ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّا نو په سبب دا غي چې وਹੀ کوي ما ربي رب زما انه سميع قريب بشک د الله او ريدن کې دې قريب او نږدې دې ولو تراک چریو گورته مخاطب اذ فزعو کلچ بدی پیرشی دیر نمرات کم یرد نبادی سلف لک امام مجاہد وی ویدین د قیامت دورزی یرم مراد دا بازی وید دینا غیر مراد دا دوباره پور تکی دو او سو کوئی دا دنیا کیا غیر دا دا وپ دا مرگ پا وخ کی زکا دا مرگ دا پارم نیری سخت ای دی اللہ حبیب فرمائی بخاری شریف حدیث دے و اللہم عنی علی سکرات الموت او لا الہ الا اللہ انا للموت سکرات وید الله نه بغیر بل الہ نشتا به شک د مرگ سختای دی او الله د مرگ په سختو کې د الله پیغمبر وای مدد می وکي کله چې پیر بشیدای په وخت زن کدن کې او پرز د قیامت فلا فوتا نبه اخلاص دل د دوی زمونږنا بیا مونږ اخلاص دې نشي وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ او رو بنی ویشی دی د زینز دینا د نزدی زینا برونی ویشی نو د دی د تیخت سزی بنی وقالو دی ببیاوائی زن کدن و قیامت کی آمننا بیهی منگ ایمان روڑے پدی اللہ و دا اللہ پا حبیب وانا لهم التناوشو کمزه کې بې دوی ترانی ولو حاصلول دی ایمان مم مکان بعید تزل رنا وقد کفروا به او بشک انکار کړی دی د الله نه انکار کړو د الله نه او د الله د وحدانیت او د الله د حبیب د صدقنا من قبل د دین مخکی ويقذفون بالغیب او وشتل کئی دی پنلی دلی شوی نشانی سرا من مکان بعید زیل رنا اے نشان اخکاریم ناو زیم لرده نو داسی نشانی تا او داسی نخی تا کلا ورسی دل دغشی سمی خوریم مانا داوه اے ملائک مکتلی ندی اگر مشرکان وای چې دا د الله لونه دي تا ملائک کتلی ندی او ورته ګوره د الله لونه وي او د الله د رسول د حقیقت او د عظیم شان نه ځان خبر کړي نه ده دومره اولوی عظیم انسان ته شاعر وي اغه ته جادوګر او کاهن وي الا دې مړي ژوند لیکول لیدري نه دی وای مړي و ژوند لیکينا جنت دې کتل نه دی او ته وشت دهنا جهنم دې کتل نه دی او ته وشت دهنا ويقذفون بالغيب وشتل کای پن لیدل شوی نشانه سرا مم مکان بعید ذیل رنا د اٹکل خبره کای وحیلا پردب واچول شی بینهم پمند دی مشرکانو کی و بین ما یشتهون او پمند آغا کی چی دی بے خوخی ای زن کدن کی با کافر دنیا تا واپسی خوخی چوئی ما خو مرزای کو تباو برباد میکو ما خو دی ایمانو دا اللہ پتابداری کی تیر نکو نما یشتهون نمراد دنیا ته واپسی دا یا ما یشتهون نمراد ایمان مقبول لے دی بوئی چی مونگا ایمان راڑے او دا آخیرت طول خبر خود ایمان سر دی پردبو آچولشی پمند دوی کی و بینما یشتهون او په من داغه کې چې دای خوخی ای دنیا ته واپسی خوخی او دوی ایمان روړل خوخی خدا خود ایمان دروړو وخت نه دی د دوی او د دې په منځ کې به پرده واچول شي کما افعل بیشیاعهم لک سنگ چکار کړه شیو اد دوی غونته د ډلو سره بن قبل مخ کې تاسو په خوانو کافرم دی ایمان داغي خواهش لرلو خو بیا د ایمان دروړو اخنو انهم بشک دوی کانو فی شکن بیشک آوی او پشک مریب او کلک شکو دا اللہ دین کی کلک شکو